aktualny strajk nauczycieli. Prezydent Andrzej Duda, jak wyjaśnił jego rzecznik Błażej Spychalski, zapewne będzie chciał poznać stanowisko szefa rządu w sprawie podwyżek dla nauczycieli i ewentualnie zasugeruje pewne rozwiązania. Pan prezydent w tym zakresie może apelować, może prosić obie strony, żeby wróciły do negocjacji, żeby usiadły przy wspólnym stole i żeby spróbowały dojść do porozumienia. A rozmowy i kompromis są niezwykle potrzebne, ponieważ Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada na 8 kwietnia strajk nauczycieli, jeśli tak zdecydują nauczyciele w referendach strajkowych. A przypomnę, że głównym problemem są oczekiwania płacowe nauczycieli. ZNP chce, by ich płace wzrosły o 1000 zł. Sprzed kancelarii prezydenta mówił Witold Banach. Solidarność zapowiada na 4 kwietnia manifestację przed wszystkimi urzędami wojewódzkimi w Polsce, jeżeli rząd do 28 marca nie spełni postulatów związku. W Warszawie zakończyło się zamknięte posiedzenie Ogólnopolskiego Sztabu Protestacyjno-Strajkowego, w którym wzięli udział przedstawiciele Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Związkowcy w komunikacie na stronie tygodnika Solidarność przypominają swoje postulaty. Wśród nich są m.in. podwyżka w budżetówce, wprowadzenie kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, odmrożenie wskaźnika naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wprowadzenie rozwiązań zabezpieczających przed wzrostem cen energii. Postulują też niewliczanie do minimalnego wynagrodzenia dodatków za wysługę lat. Jednym z tematów spotkania miała być także sytuacja w oświacie. Spotkanie trwało ponad 5 godzin i było zamknięte dla dziennikarzy. Związkowcy nie chcieli mówić o szczegółach negocjacji z rządem. Jeszcze przed spotkaniem przewodniczący Oświatowej Solidarności Ryszard Proksa zapowiedział, że nie będzie komentarzy po rozmowach. Trudne są rozmowy i dlatego nie chcemy nic przestrzelić, żeby później nie zostać oskarżonym, że jakieś szantaże czy jakieś inne presje wywieramy. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Decyzja dotycząca dalszych działań Oświatowej Solidarności ma zapaść jutro w Krakowie. NIK wziął pod lupę 7 polskich dworców modernizowanych w latach 2014-2017. Choć poprawiła się ich dostępność dla osób niepełnosprawnych, to zdaniem Izby wciąż nie można mówić o braku barier. Mimo że w tych obiektach nie stwierdzono przeszkód uniemożliwiających korzystanie osobom z niepełnosprawnościami z transportu kolejowego, to nie wszystkie ich potrzeby zostały uwzględnione, mówi Rafał Marynowicz z Opolskiej Delegatury Najwyższej Izby Kontroli. W Opolu między innymi brakowało kasy lub innego stanowiska posiadającego ladę lub biurko przystosowane do obsługi osób korzystających z wózków inwalidzkich. Stwierdzono również, że w wyniku przebudowy nie zapewniono jednak pełni dostosowanych do potrzeb i w pełni wyposażonych pomieszczeń dla zachowania higieny toalet po prostu. W Kędzierzynie Koźlu jednym z wniosków jest wyegzekwowanie od wykonawcy pewnych prac. To dotyczy ścieżek prowadzących i pól uwagi, ale jak również poręczy. Kontrola NIK objęła dworce m.in. w Bydgoszczy, Krakowie, Opolu i Szczecinie. Aleksander Ziemiańczyk z Radiowej Jedynki z nagrodą imienia Adolfa Boheńskiego. Nagrodzono go za wywiad z byłą wiceminister finansów Elżbietą Chojną-Duch. Wyróżnienia Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich wręczono w 14 kategoriach podczas gali w warszawskim Domu Dziennikarza. Była to pierwsza rozmowa dotycząca nieprawidłowości w podatku VAT, poparta dokumentami. Miałem przed oczyma dokument świadczący o tym, że już w 2008 roku urzędnicy Ministerstwa Finansów przekazywali informacje o możliwych nieprawidłowościach na wyższe szczebla. Konkurs SDP ma charakter otwarty i mogą w nim uczestniczyć wszyscy dziennikarze i fotoreporterzy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami czwartek z przewagą chmur, przejaśnienia jedynie w Małopolsce, na Śląsku, na Podkarpaciu. Popada na Warmii i Mazurach, Suwalszczyźnie i na Kielecczyźnie. 8 stopni w Zakopanem, 10 w Białymstoku, Lublinie, Przemyślu, 11 w Koszalinie, Olsztynie, Warszawie i Kielcach, 12 w Krakowie, a najcieplej 14 we Wrocławiu i Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dzień dobry. Zapraszamy na pierwsze ogólnopolskie wybory w tym roku. Wystartują w nich białe skrzydła, długie szyje, sierściuchy biedaki. Wystartują w nich politycy, którzy w ciągu ostatniego roku wykazali się retorycznie. To jest naprawdę wstyd. Nie, to plebiscyt. Będą oni walczyć o nową, lepszą Polskę. Statuetkę Srebrne Usta 2018+. Inauguracja pierwsza i właśnie jedyna. Już jutro. Zapraszam. Beata Michniewicz. Autopromocja. Zapraszamy

Rebeka zaczyna drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Nie ma oczywiście przypadków. Rebeka w trasie koncertowej. Pose Dreams promują swój najnowszy album. I od nas kolejna porcja zaproszeń, ponieważ Trójka jest patronem trasy koncertowej. To dzisiaj zapraszamy do klubu Niebo w Warszawie. 28 marca Rebeka stawia się w tym miejscu. Gdyby ktoś chciał skorzystać z naszych zaproszeń, to 2 2 7 3 Piotr przy telefonie, Piotr Kordaszewski, a zatem proszę dzwonić. Tymczasem artysta, który obok innych zapowiedział swój przyjazd do Katowic, to w związku z festiwalem Tauron Nowa Muzyka Katowice. Tak naprawdę to była taka piosenka zaczepka, bo Matthew Dear zapowiedział swój przyjazd na festiwal Tauron Nowa Muzyka. Dzisiaj ogłoszono artystów, którzy pojawią się na scenie Red Bulla. No ale tutaj na antenie pojawił się w utworze DJ-a Koce. Laurel, Halo, Camp, Wrong Dials, Thomas Fellman, Karen Guayer, Coronel Kowacz. To są artyści, nie wszyscy, ale część wymieniam na antenie. Oczywiście o wszystkich można poczytać w sieci, którzy w dniach 21-22 czerwca wystąpią w Katowicach. Także na tej scenie pokazać swój kunszt będzie mógł autor naszej płyty tygodnia w programie alternatywnym. Płyty, która nosi tytuł Delicious Depression. We'll be right back. To Soski i nagranie, które można znaleźć na jego debiutanckiej płycie, płycie zatytułowanej Delicious Depression. Kill All Tennis Balls. Bardzo powykręcane są tytuły poszczególnych utworów. Nie wiem, jak ważne w życiu Soskiego jest ich wymyślanie, ale mam nadzieję, że kiedyś będę mogła się z nim spotkać i zapytać o to osobiście. Płyta, jak już powiedziałam, to debiut długogrający, ale oczywiście nie pierwsze wydawnictwo, które pojawiło się w ogóle. I to właśnie będzie kluczem do posiadania albumu Soskiego na własność. Jaki tytuł nosiła epka, która ukazała się w roku 2018 nakładem tej samej wytwórni Polena Records? 7 dwójek? Nie, 2 dwójki i 7 trójek to jest telefon do Piotra Kordaszewskiego, który czeka na poprawne odpowiedzi. Płyta jest w tym tygodniu w wersji cyfrowej, a tak właśnie została wydana. Za jakieś 2 miesiące pojawi się także na winylu. Na razie wersja cyfrowa jest tą dostępną. Słuchamy oczywiście dalej. We'll be right back. dwa razy nam się Soski zaprezentował. Równie dobrze niosą pozostałe utwory na płycie Delicious Depression. Michał Sosnowski pod pseudonimem Soski właśnie zadebiutował płytą, która już trafia do Tadeusza i do Iwony, jeżeli dobrze zapamiętałam. Tutaj patrzę na Piotrka, czy potwierdzisz? Biodra fryzjerki były dzisiaj przepustką, czyli tytuł epki wydanej przez Soskiego w roku 2018. Wracamy jutro do tej płyty. Jutro także będzie można album wygrać w wersji cyfrowej. Bardzo szybki sposób, bo praktycznie od razu dostaje się kod i można płytę dowolnie już traktować we własnych odtwarzaczach. Podglądałam, co się działo, jakie wieści dochodziły z Teksasu, z Austin dokładnie, gdzie odbywał się festiwal South by Southwest. I świetnie tam oceniane występy były naszych artystów. Mam tutaj na myśli Nanook of the North, a także Trupy Trupa. No więc nie tylko dlatego, ale także wspominam to przy okazji utworu, który teraz pojawi się na antenie, bo to utwór Waiting grupy Sonar, ale w remiksie Hati Bati. Rok temu ukazała się płyta grupy Sonar zatytułowana Torino i w rocznicę tego ważnego dla zespołu i dla jego słuchaczy wydarzenia pojawia się płyta zawierająca remiksy. Między innymi wśród osób, które przygotowały swoje wersje, Hativati, Piotr Kaliński, który jest także częścią duetu Nanook of the North. Ale oczywiście Piotrek nie jest jedynym z zaproszonych do współpracy przyjaciół, chyba tak mogę powiedzieć, grupy Sonar. Jest w czym wybierać. Ta płyta oficjalnie premierę będzie miała w najbliższy piątek, ale myślę, że nie stanie się nic złego, jeżeli podsłuchamy jeszcze jednego remiksu. Tym razem autorem jest Pepe. Let me look at you up in the clouds. Face the Sun z płyty Torino grupy Sonar. Tutaj to wszystko zostało zremiksowane. No i w tej nowej formie dostępne będzie od 23 marca nakładem wytwórni You Know Me Records. Nieco później, bo dokładnie 30, ukazać ma się płyta z remiksami Ostatniego Dnia Lata. To Bartosz Kluczyński pod szyldem Pejzaż. Zaglądaliśmy już na ten album raz. Zróbmy to raz jeszcze. Gra muzyka, lecz nie ma z kim tańczyć. Uważaj jak tańczysz, to pejzaż zremiksowany przez Holiday 80. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania krótkie przypomnienie, że w maju 5 koncertów w Polsce zagra grupa, która nazywa się The Cinematic Orchestra. No i poza tym, że przyjeżdżają do Polski, to chyba też prawdziwą gratką dla fanów jest obecna już od kilku dni na rynku nowa płyta, dosyć długa, kilkunastoletnia, dokładnie 12-letnia płyta, przerwa w wydawaniu płyt tego zespołu, zaowocowała w końcu powrotem i albumem To Believe i właśnie nagranie z tej płyty dzisiaj na zakończenie od nas. Jeszcze tylko napisy końcowe. Agnieszka Szydłowska to ja, Piotr Kordaszewski wydawał audycję, Zofia Kruszewska ten program realizowała, a my słyszymy się ponownie jutro po godzinie 19. Do usłyszenia. I'd say Of yours,